Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnneme yecudul meshu, meshetmek caizdir. Ala hufteyni, meslerin üzerine, vel amameti, sarığın üzerine, fittaharati, temizlikte, min hadithil esgari. Min hadithil esgari. Küçük abdestsizlikten, temizlikte, bunların üzerine meshetmek caizdir. وَأَمَّا الْحَدَثُ الْاَكْبَرُ Büyük abdestliğe gelince فَلَا يُمْسَفُ عَلَى شَيْءٍ Mes yapılmaz. مِنْ ذَٰلْكَ فِيهِ Bundan dolayı onun üzerine mes yapılmaz. Burayı dün okumamış mıydık? Okumamıştık. Bu satır kalmıştı öyle mi? Açıklamaya gerek yok değil mi zaten? Anlatmıştık. Evet. بَلْ يَجِبُ غَسْلُ مَا تَحْتَ Bilakis onun altında olanı yıkamak vaciptir. Evet. وَيُمْسَفُ عَلَى الْجَبِيرَةِ Sargı bezin üzerine mesaplıdır. وَيَا o اَعْوَادٌ Tahtalardır. وَنَحْوَهَا ve benzerleri. تُرْبَةُ عَلَى الْكُسْرِ Kırığın üzerine bağlanmış tahta ve benzeri şeylerdir. وَيُمْسَحُ عَلَى الدِّمَادِ Sargı bezin üzerine mesaplıdır. اَلَّذِ o sargı bezi ki يَكُونَ عَلَى جُرْحِ Yaran üzerinde olur. Evet. وَكَذَلِكَ يُمْسَحُ عَلَى الْبُسُوقِ Aynı şekilde yara bandının üzerine mesaplıdır. Ellezî o yara bandı ki yüc'alû koyulur alel hurûhî yaraların üzerine. Kullu hâzîl eşyâi bu eşyaların hepsi yumsefü aleyhe onların üzerine mesaplıdır. Bir şart ile en tekûne olacak ale kadril hâciti ihtiyaç kadarınca olacak. Bir haydu şöyle ki tekûne alel kusri kırın üzerine olacak evil curhî yahut da yaranın وَمَا قَرْبَ مِنْهُ Zaten ona yakın olan üzerine مِمَّا لَابُدَّ مِنْ وَدِعَهَا Bulunması gerekli olan, ona yakın olan yerden üzerine لِتُؤَدِّ مَهَمَّتَهَا Görevini yerine getirmesi evet. Görevini yerine getirmesi için فَاِنْ تَجَاوَزَتْ Eğer geçerse قَدْرَ الْحَاجِتِ ihtiyaç kadarını لَزِمَهُ Ona gereklidir نَزْعُ مَا زَادَ عَنْ الْحَاجِتِ ihtiyaçtan fazla ona çıkarması gereklidir ona. Evet. Şimdi normalde biz demiştik ki şeriat insanların hallerini ve insanların durumlarını gözeterek hükümlerini koymuştur. Allah Azze ve Celle'nin ruhsat olarak insanlara tanımış olduğu bir takım haklar da özel durumlarda insanların ihtiyacı olduğu yerlerde Allah'ın tanımış olduğu veyahut da Peygamber'in deyimiyle vermiş olduğu bir takım sadakalardır. Sebebi nedir? İnsanların üzerindeki meşakkati insanlardan def etmektir. Yaralı olan veyahut da vücudunun herhangi bir yerinde kırık olan bir adamı düşünün. Şimdi bu adam farz mahallindeyse eğer bu kırık veyahut da gusül aldığını düşünün. Bütün vücut farz mahallidir gusülde veya abdest aldığını düşünün. Kırık veyahut da yara farz mahallindeyse buna dokunması, bununla oynaması, buna suyu değdirmesi kişinin sağlığı açısından çok ciddi zarar olabilir. Öyle değil mi? Allah dileseydi hayır o yaralı yeri de yıkayacaksınız, hayır o kırık yeri de yıkayacaksınız diye emredebilirdi. Lakin İslam şeriatı rahmetinden, Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden ötürü şayet yaraların üzerinde sargı varsa veya yaraların üzerinde bu cebire dediğimiz işte alçı diyoruz ya bugün kırıkların üzerine işte yaptıkları şeyler varsa abdest alırken bunların üzerine meshetmeyi yeterli görmüştür. Eğer vücuttaysa gusül alırken yine onun üzerine sadece meshedip kalan yerleri yıkama, abdeste ise de normal yıkayabildiğimizi yıkayıp onun üzerine ne yapmak? Onun üzerine meshetmeyi bize meşru kılmıştır. Lakin bunu yaparken burada nedir? Bu sonuçta bir zaruret halinden dolayı bir ihtiyaçtır. Ondan dolayı şeyh diyor ki buna dikkat etmek lazım. İhtiyaç kadarını sarıp ihtiyaç kadarını üzerine meshetmek lazım. Yani diyelim ki yara insanın kolunda bilekten başlıyor da işte dirsekle bileğin ortasına kadar. Komple kolu sarmaya gerek yok. Öyle değil mi? Çünkü yara neresi? Yara burası. Ne yaparız o zaman? Şu üstü yıkarız. Şu bölümü şöyle elimizle yıkarız. Şu kalan yere de şu şekilde mes yaparız. Yani üzerini sarmış olduğumuz bölüme de mes yaparız. Veya yara bandı vardır elimizde. Yani çıkarıp işte mikrop kapacaktır vesaire. Veyahut da acıyordur. Yara bandını söksek yeni bir bağlayacak bir şey yoktur. Her tarafını yıkarız. Parmağımızın üzerine şöyle mesela mes ederiz, olur, abdest yerine geçer. Evet. Evet. Burada mesela mes, hani diyelim ki ayaklara mes de sadece üst yapılıyor, işte başa mes sadece bu kısmı yapılıyor. Yani bu yaralardaki meste, abdest mahallinin hepsine mi mesle etmemiz gerekiyor? Evet. Normalde meste, mesle alakalı, mes bedel. Öyle değil mi? Yıkamanın yerine bedel. Normalde bedel olduğu için yıkama nasıl yapılıyorsa onun da aynı şekilde yapılması lazım mesin. Lakin meslerin üzerine meste nas öyle değil de sadece üstünün yapılması gerektiğini göstermiş. Yani normalde o nas olmamış olsaydı, hani Peygamberimizin sadece ayağının üst tarafını, Hazreti Ali'nin rivayeti olmamış olsaydı, mutlak olarak kalmış olsaydı biz ne yapardık? Elimizi, normal bütün ayağımızı şöyle dolandırdık. Niye? Çünkü bedel onun yerine geçmesi lazım. Lakin onu nas getirmiş. Burada yine aynı şekil. O yıkanması gereken cebirenin hepsini mesedeceğiz. Niye? Çünkü nas gelip hayır sadece üstüne elimizi sürmemiz gerekiyor. Yok, onun için her tarafını meshetmemiz gerekiyor. Evet. وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلِ الْجَب۪يرَةِ وَنَحْيَا Sargı bezi ve benzeri şeylerin üzerine meshetmek caizdir. فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ Büyük ve küçük abdestsizlikten... فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ وَلَيْسَ لِلْمَسْحِ عَلَيْهَا Onun üzerine meshetmek için yoktur. وَقْتٌ مُحَدَّدٌ Sınırlı bir akit yoktur. بَلْ يُمْسَحُ عَلَيْهَا Bilakis onun üzerine meshedilir. İlâ nez'ahâ, onu çıkarana kadar, اَوْ بُرْءِ مَا تَحْتَهَا Yahut da onun altındaki iyileşene kadar. لِأَنَّ مَسَحَا Çünkü onu meshetmek, لِأَجْلِ الدَّرُورَةِ اِلَيْهَا Ona zaruretten dolayı onun üzerine. Ona olan ihtiyaçtan dolayı, zaruretten dolayıdır. فَيُتَقَدَّرُ فَيُتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الدَّرُورَةِ Zaruret kadarınca takdir edilir. Evet. Normalde nedir? Zaruret hali, normal halin dışında bir haldir. Öyle mi? Zaruret halinde birçok yapılamayan şey, haram olan, nehyedilen şey, zaruret halinde ne yapılır? Zaruret halinde yapılabilir. Bunu ifade etmek için bir fıkıh kaidesi koymuşlar. Ne demişler? اَدْدَرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْزُورَاتِ Zaruretler, mahzur olanları, nehyedilenleri ne yapar? Nehyedilenleri mübah kılar demişler. Lakin, zaruret halinde insanlar haddi aşmasın, insanlar sınırı çiğnemesin, ihtiyaçtan fazlasına yönelmesin diye ayeti de kendilerine baz alarak alimler bu kaideye kayıt mahiyetinde başka bir kaide zikretmişler. Demişler ki اَدَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا Zaruretler de ölçüsü nispetinde takdir edilir. Zaruretler nedir? Ölçüsü nispetinde takdir edilir. Yani ne demek? Ne kadar zaruret varsa o kadar yapılmaması gerekeni mübah. Öyle mi? Fazlası yok. Bunu neye dayanarak söylemişler? Zaruret ayetine dayanarak söylemişler. Allah azze ve celle innema harrama aleykumul meytete ve'd-deme ve'l-lahme'l khinzir ve ma uhilla bihi li gayrillah. Femen itturra gayra bagin ve la adin fela ithme aleyh. Yani kim haddi aşmadan, sınırı çiğnemeden zaruret halinde kalırsa bunları yapmasında onun üzerine bir günah yoktur. Yani adam diyelim ölecek seviyede bir tane domuz var sadece karşıda. Başka yiyecek hiçbir şey yok. Adam bu domuz etinden yiyebilir mi? Yiyebilir. Ölmemek için o domuzun etinden yiyebilir. Niye? Çünkü zaruretler, yani zaruret nedir? Olmadığında hayatın yürümediği şey demektir. Yani adam şimdi açlıktan ölecek. Başka yiyecek hiçbir şey yok. Dağ başında bir tane domuzla baş başa kaldı adam diyelim. Bu domuzu yiyebilir. Ama ne şartla? اَدَّرُورَةُ تُقَدَّرُوا بِقَدَرِهَا Ölmeyecek kadarıyla. Yani فَمَنِ اِتْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ Ayette olduğu gibi. Yani bagî de olmayacak, ad da olmayacak. Haddi ve sınırı ne yapmayacak? Adam aşmayacak. Eğer cebirenin üzerine meshedeceksek, bu sonuçta bir zarurettir. Öyle değil mi? Yara var. Zarureten bunun üzerine mes bize caiz olmuş. O zaman ne yapacağız? اَدَّرُورَةُ تُقَدَّرُوا بِقَدَرِهَا Ölçüsü nispetinde yapacağız. Yani elimizin şurasında, parmağımızda bir yara bandı var diye aman işte ben kolumu yıkayamam, ne yapayım, o kolumu komple mesedeyim, böyle bir şey yok. Parmağımızdaysa parmağımızı mesederiz, kalan kolumuzu güzelce ne yaparız? Kalan kolumuzu güzelce yıkarız. Anlaşıldı? Evet. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَسْحِ الْجَب۪يرَةِ Sargı bezinin üzerine meshetmenin delili حَدِيثُ Cabir radıyallahu anhu Cabir radıyallahu anhu hadisidir. Kâle dedi ki خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ Sefere çıktık. فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّ حَجَرٌ Bizden birisine bir taş isabet etti. فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ Başını yardı o taş. ثُمَّ اِحْتَلَمَ Sonra bu ihtilam buldu. فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ Ashaba sordu, arkadaşlarına sordu. هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْسَةً فِي التَّيَمُّمِ Benim için teyemmümde bir ruhsat buluyor musunuz? Kalu dediler ki mâ necidu leke ruhsaten. Senin için bir ruhsat bulamıyoruz. Ve ente takdiru alel mâi. Sen suya güç yetirebiliyorsun. Faktesele femmâte. Gusül aldı ve öldü. Felemme kadimne ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Akhbara bizalike. Bu haber uhbira bizalike. Kendisine bununla haber verildi. Yani adamın böyle bir vakadan dolayı öldüğü. Fekale dedi ki kateluhu katelehumullah. Adamı öldürdüler, Allah da onları öldürsün. Ela se'lu izelem ya'med, izelem ya'lemu. Bilmedikleri zaman sormazlar mı? Fe inneme şifa ul'ayyi, cahilin şifası, es-su'alu sormaktır. İnneme kene yekfihi, ona yeterliydi, eyyeteyemmeme, temmüm etmesi, ve ya'sibe ala curhuhi, hırkaten, yarasının üzerine bir bez bağlaması, thumme yemsih aleyhe, sonra onun üzerine meshetmesi yeterliydi. Ravahu Ebu Davud ve İbn-i Mace ve sahhahu İbn-i Sekan. Şimdi normalde cebirelerin, sargıların vesaire üzerine mes edilebileceğine dair iki tane rivayet var. Yani merfu olan Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bize gelen iki tane rivayet var. Merfu neydi? Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bize gelen mevkuf sahabedendi. Öyle değil mi? Şimdi bunlardan bir tanesi Hazreti Ali'nin işte benim kemiklerimden biri kırıldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam bana cebirenin üzerine meshetmemi emretti. Yani o kırığın üzerine inkesarat ihda ezzendeyye feemerani Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme en emsaha alel cebira. Benim işte bir yeri kırılmış, onun üzerine bir sargı sarmış veyahut da işte şey sarmış, alçı gibi bir şey yapmış o kırığı sağlamlaştırsın diye. Peygamberimiz diyor bana bunun üzerine meshetmemi söyledi. Bu neredeyse ittifakla zayıf olan bir rivayet. Yani bu rivayet hani kendisinden asla hüküm çıkarılmayacak olan, neredeyse ittifakla zayıf olan bir rivayet. İkinci rivayet de önümüzdeki rivayet. Yani burada İmam Ebu Davud'un işte sünneninde rivayet etmiş olduğu Cabir'in kıssası. Şimdi bu hadisle alakalı ilim ehlinin arasında üç tane görüş var. Birinci görüş, çoğunluğun görüşü bu hadis zayıf. Yani çoğunluk bu hadisi kabul etmiyor. Bu hadis, önümüzde duran hadis zayıftır diyor. İkinci görüş bu hadisle alakalı diyor ki bu hadis zayıftır. Estağfurullah. Bu hadis bütün yollarıyla beraber sahihtir. İkinci görüş bu hadis bütün yollarıyla beraber sahihtir. İbn-i Seken demiş olduğu hadisçi, muhaddis, o da eskilerden, bu hadise sahih demiş mesela. Üçüncü görüş ise hadisin bir kısmı hasendir, bir kısmı zayıftır. Muhasırlardan bazıları hadisin bütün yollarını topladıkları zaman, şimdi bak dedi ki birinci grup diyor ki bu hadis zayıf, çoğunluğun görüşü. İkinci grup diyor ki bu hadis şahitleriyle beraber, yani tüm yollarını bir araya topladığımız zaman tüm yollarıyla beraber kuvvet bulur, ondan dolayı sahih olur. Mesela İbn-i Seken böyle sahih olur diyor. İmam Şevkani bu bütün yollarını bir araya topladığımızda kendisiyle ihticaç yapılabilir, yani artık bir kuvvet kazanır diyor mesela. Bak dikkat ederseniz hadise tek başına, yani tek bir rivayete sahih demiyorlar. Tüm yollarının, yani aynı rivayet 6-7 yoldan birden gelmiş mesela bize. Tüm yollarını değerlendirip hani hepsini yan yana koyduğumuz zaman bir kuvvet kazanır. Tamam zayıflık var ama hepsini yan yana koyduğumuzda bir kuvvet kazanır. Ondan dolayı kendisiyle amel edilebilir. Muasırlardan bazıları da diyorlar ki hadisin bütün yollarını bir araya topladığımızda hadisin şu son kısmı hariç, hadisin kalan kısmı hasendir diyorlar. Yani son kısmına şahit yok. Son kısmını destekleyen bir başka bir rivayet yok. Öncesini destekleyen. Son kısımdan kastı ne? اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ اَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْسِبَ عَلَى جُرْهِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا. Yani bu kısım hariç, bu kısım zayıftır diyorlar. Onun öncesi hasendir. Yani şeyin önceki kısmı da hasendir. Hasen hadis neydi? Hasen hadis sahih de olmayan, zayıf da olmayan, lakin ihticaç yönüyle, yani kendisini delil alma yönünde sahihle aynı olan hadisti. Neydi? Bütün şartlarıyla sahihin şartları aynıydı. Sadece onun ravilerinin hıfzı, öyle mi? Sadece onun ravilerinin hıfzı sahihin ravilerinin hıfzından bir mertebe düşüktü. Öyle mi? Sahihin şartları nelerdi? senet muttasıl olacak. Şaz olmayacak. Adalet sıfatına sahip olacak raviler. İllet olmayacak. Başka? Dapt deniyor hocam. O hafız zaten. Dapt hafız demek. Dapt iki kısım. Hafzu sadrin birisi ve hafzu kitabe. Birisi yazı hafzı, biri ezber hafzı. Şey neydi? Sahih hadisin tamamı neydi? وَخَبَرُ الْآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِ الضَّبْتِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ. Ahad olan haber, adaletli olan nakille, yani nakle adaletli olursa بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِ الضَّبْتِ, dabtı tamam olursa, غَيْرِ مُعَلَّلٍ, muallel olmazsa, وَلَا شَاذٍ, şaz da olmazsa, bir de muttasıl da olursa, senet de ittisal ederse, o zaman ne olur? O zaman sahih hadis olur. Peki hasen hadis neydi? Hasen hadiste bu 5 tane vasıf da kendisinde bulunacak. Yani senette hiçbir kopukluk olmayacak. Şaz olmayacak. Kendinden daha sika olanlara muhalefet etmeyecek. Zapt olacak. Yani hafız olacak. Adaletli olacak. Bunlar hepsi olacak. Lakin bir tane sıfat bir derece düşük olacak. O da hangisi? Zapt. Yani adamın hafızı %100 değil de %80 olacak. Hani bir söylediğini bir kere de değil, iki kere söylediğinde ezberleyen olacak adam. Bu ne olur? Bu hasen hadis olur. Bu yani, ama bununla da ihticaç edilir. Bazısı muasırlardan bu son kısmını at bir kenara diyorlar, son kısmını. Bu zayıf, ondan öncesi hasendir. Yani sahihin bir düşük mertebesi ama kendisiyle amel edilebilir. Şimdi o zaman merfu olarak elimizde sağlam bir rivayet yok. Yani bir tane var, o da problemli bir rivayet. Ne var elimizde? Sahabe ve tabi'in imamlarının bir takım fetvaları var. Yani İbni Ömer'in mesela sahih yolla bize ulaşan fiili var. Hani şey kırılmış, diyelim üzerini bağlamış, onun üzerine meshettiğine dair. Veya tabi'in imamlarından bazılarının bu konuda fetvaları var. Hani bunun yapılabileceğine, bunu sahabeden gördüklerine vesaire diye. Ama merfu olarak problemsiz bir rivayet elimizde yok. Yani kendisine tam itimat edip hüküm çıkarabileceğimiz bir şey yok. Ondan dolayı, yani böyle olmasından dolayı bu iş nasıl yapılacak ihtilaf olmuş. Yani zaten olayın nasıl yapılacağını anlatan bir tane rivayet var. Şu önümüzde duran rivayet. Yani önce teyemmüm alacak, sonra yaranın üzerini kapatacak, sonra abdest veyahut da gusül alırken onun üzerini meshedecek diye şu önümüzdeki rivayet var. Bunun dışında zaten bunun şeklini anlatan bir rivayet ne değil, söz konusu değil. Zaten buna çoğunluk zayıf demiş. Kabul edenlerin de bir kısmı son kısmını, yani o tam şeklini anlatan kısmını ne yapmamışlar? Şeklini anlatan kısmını kabul etmemişler. Bu sebepten dolayı nasıl yapılacağı konusunda ihtilaf var. Yani o zaman ihtilafın menşei burada ne? Hadisin sıhhati, yani hadisin subutu veya sabit olmayışı. Hadis yanında sabit olanlar hadis gibi fetva vermişler. Hadisi yani sabit görmeyenler ise umuma göre fetva vermişler. Mesela o zaman şöyle söyleyelim. Bir adamın ya bütün vücudu sargılıdır, ya vücudunun büyük bir kısmı sargılıdır veyahut da belli bir kısmı, yani belirli bir kısmı sargılıdır. Eğer bir adamın bütün vücudu sargılıysa, bu adamın yapacağı tek şey teyemmüm olmaktır. Veya vücudunun büyük bir çoğunluğu sargılıysa, bunu yıkaması meşakkat olacağından, su sirayet edebileceğinden, zarar verebileceğinden dolayı bu adamın hem abdeste hem gusülde yapması gereken nedir? Yapması gereken sadece teyemmüm olmasıdır. Teyemmüm bunun için yeterlidir. Neden? Çünkü biz teyemmümde anlatacağımız gibi teyemmüm nedir? Suyun olmaması veya su bulunmasına rağmen şer'i bir mazeretten dolayı suyun kullanılamamasından dolayı yapılan ibadettir. Öyle değil mi? Burada su olsa bile adam ne yapamıyor? Adam suyu kullanamıyor. Neden? Çünkü vücudunun büyük bir... Mesela düşün, adam trafik kazası yaptı. Adamın kafasını sardılar, kaburgalarını sardılar, kollarını sardılar, ayaklar. Bu adam nasıl gusül abdesti alacak? Veya bu adam nasıl abdest alacak? Yani farz mahallelerin hepsi sarılı zaten. Öyle değil mi? Ha, ne yapacak bu adam? Teyemmüm alacak. Eğer adamın vücudunun belli bir yerinde sargı varsa, mesela sadece kolunda diyelim var, kalan her yer sağlam. Bütün ağzalarını güzelce yıkayacak. Oraya geldiği zaman oranın üzerine ne yapacak? Oranın üzerine mes edecek. Tamam mı? Çünkü yapılabilecek olan sadece bu var. Lakin bu hadisi sahih kabul eder. Mesela Şafiler, Şafii mezhebinde aynı hadis gibi yapacak. Önce teyemmüm alacak, sonra onun üzerini saracak, Ondan sonra da onu sonra sardıktan sonra da bir daha üzerini ne yapacak? Mes edecek. Lakin bu rivayet zayıf olduğundan dolayı son kısmı ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki adam eğer üç kısma ayıracağız. Ya vücudu hepsi sargılıdır, ya büyük çoğunluğu sargılıdır veyahut da bir kısmı sargılıdır. İlk bir ve ikincisi teyemmüm alacak. Üçüncüsü ise vücudunun yıkanması gereken bölümlerini yıkayacak. O sargılı olan yerin de üzerine ne yapacak? Sargılı olan yerin üzerine de mes edecek. Şimdi bir de burada şöyle bir sorun da var. Yani bu rivayete yine dayanaraktan. Demişler ki taharet şart mıdır, değil midir? Şimdi biz mesler üzerine meste demiştik ki mestin üzerine mes yapabilmemiz için onu temizlik üzerine giymemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Burada aynı soruyu atmışlar ortaya. Bunun üzerine mes yapabilmemiz için yani bu cebirenin, yara bandının vesaire üzerine mes yapabilmemiz için temizlik üzerine giymiş olmamız gerekiyor mu? Yoksa hayır, böyle bir şart yoktur diye. Bazısı evet temizlik üzerine giyilmesi gerekir demişler. Bu doğru değil. Neden? Çünkü bunu belirten bir nas söz konusu değil. Bu bir kıyas olur ancak. Yani cebire üzerine mesi tutarsın neye kıyas edersin? Mesler üzerine mesel kıyas edersin. Peki böyle bir kıyas söz konusu olabilir mi? Olmaz. Birincisi bu zaten ruhsattır. Değil mi? Yani hani özel bir durumdur. Yani sen ne yapıyorsun? Özel bir durumun kıyası söz konusu olmaz. Yani ruhsat kendi içinde özel bir durumdur. Asli bir şey değildir zaten. Sen bunun üzerine kıyas yapamazsın. İkincisi bu ikisinin arasında fark var. Neden? Çünkü mesela mesler üzerine mes kişi dilediğinde yapar, dilediğinde yapmaz. Öyle değil mi? Allah tarafından verilmiş bir ruhsattır. Lakin cebire üzerine mes ise bir zarurettir. Yani birincisi bir ruhsatken ikincisi bir nedir? İkincisi bir zarurettir. Adamın yapabilecek başka bir şeyi söz konusu değil. Mesler üzerine mes, mesela insan sahihken de, hastayken de, yoldayken de yapabilir. Lakin cebire üzerine mes öyle değildir. Kişinin ancak bir organında problem olması lazım ki ancak onun üzerine yara bandı sarıp üzerine. Yani durduk yere hiç elimde bir problem yok, bunun üzerine sarsam üzerine mes etsem olur mu? Veya elbisenin üzerinden mes yapsam olur mu? Olmaz. O zaman bu kıyas ne olmaz? Bu kıyas doğru bir kıyas olmaz. Doğru bir kıyas olmadığı için de nas ararız. Bu konuda nas olmadığından dolayı da deriz ki racih olan veyahut da asıl olan mesler üzerine şeyde cebire, yara bandı, sargı üzerine meslerde şey yoktur. Taharet üzerine bağlamak şart değildir. Ki zaten bu çok da ağır bir şey olur. Yani adam yaralanmış, adam önce bir abdest alayım ondan sonra bunun üzerine bir sarayım gibi bir şeye girişmesi gerekir ki böyle bir şeyler ne olmaz? Böyle bir şeyler ruhsatın veyahut da o anki durumun yaralının haline münafi olmuş olur. Evet. Ha bir de şunu da söyleyeyim, onu da bilmeniz açısından söyleyeyim. Bilgi olsun. İbni Hazm mesela bu şeyi kabul etmiyor. Yani bu cebire olayını kabul etmiyor. Neden? Çünkü bu şeyleri kabul etmiyor. Naslar zayıf, tam doğru. Kıyas da onun mezhebinde zaten yok. Yani onun mezhebine göre kıyas batıl. Kıyas diye bir şey İslam'da yok. Hatta İslam'daki en batıl şeyin sonradan kıyas olduğunu söylüyor. Yani İslam'a en büyük darbeyi, en büyük zararı kıyasın verdiğine inanıyor İbn Hazm. Ondan dolayı onu da kabul ediyor. Ne diyor peki, nasıl yapılacak? Oranın hükmü düşer diyor. Yani o la yukellifullahu nefsen illa vus'a. Allah kimseye gücünden fazlasını yükseltmez. Adamın eli yaralanmışsa, adamın eli kırılmışsa oranın hükmü yoktur diyor. Yani orası yok gibi adam abdestini alır. Evet. Devam edelim. Halbul meshi min hadhihi al-hawaili bu engellerden meshetmenin yeri. Yumsahu zahirul huffi meslin üst kısmı mesedilir. Vel cevrabi meslin ve çorabın üst kısmı mesedilir. Ve yumsahu ekserul umameti sarın çoğu mesedilir. Ve yaktasu zelike bidavairihe dönem kısmı. Hastır bu. Ve yumsahu ala cemi'al cebirati sargı bezinde hepsinin mes yapılır. Evet. Ve sıfatul meshi alel huffeyni meslere mes etmenin sıfatı اَيَّدَعَ أَسَابِعَ يَدَيْهِ iki el parmaklarını koymasıdır. مَبْلُولَتَيْنِ بِالْمَاءِ su ile ıslanmış el parmağını koymasıdır, parmaklarını koymasıdır. عَلَى أَسَابِعِ رِجْلَيْهِ iki ayağın ayak parmaklarının üzerine. yumirruhme, sonra çekmesidir. İlâ sâkihi. Sonra uğratmasıdır. İlâ sâkihi ta şurasına kadar. Evet. Yemsehur rizlel yumne, sağ ayağı mesheder. Bil yedil yumne, sağ elle. Ve rizlel yusra, sol ayağı. Bil yedil yusra, sol elle mesh yapar. Ve yufarricu esâbi'ahu izâ mesheha. Mesh yaptığı zaman parmaklarının arasını açar. Ve la yukarriru mesha, mesin tekrarlanmasına gerek yoktur. Vaffakanallahu cemi'an lil ilmin nafi'i vel amelis salih. Allah bizim faydalı ilimde muvaffak olsun. Amel faydalı ilimde salih amelden muvaffak olsun. Şimdi normalde biz dedik ki asıl olan nedir? Asıl olan bu üzerine meshetmiş olduğumuz şeyler asıldan bedel olduğundan dolayı nasıl aslı komple yıkamak zorundaysak bunları da komple ne yapmamız gerekir? Bunları da komple mesh etmemiz gerekir. Lakin eğer nas gelirse derse ki hayır komple değil de şu kadar mesh edilebilir. Mesela örneğin Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Saçını mesh ederken tutmuştur. Bazen ön tarafını, nasiyesini mesh etmiştir. Sonra elini şu şekilde geriye götürmüştür. Sarığını mesh etmiştir. Ama bütün sarığı açıp komple her tarafına sarığın elini sürdüğüne dair ne değil? Elimizde bir rivayet yok. Mesela şeylerle alakalı, meslerle alakalı Hazreti Ali'nin meşhur rivayeti var. Öyle değil mi? Eğer din akıl ile bilinecek olmuş olsaydı meslerin altı mesh etmek için üstünden daha evla olurdu. Öyle değil mi? Eğer din akılla bilinecek olursaydı لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّئِي. Eğer din akılla olmuş olsaydı meslerin alt kısmı üst kısmından mesh etmeye daha evla olurdu. Şimdi mesela biz normalde diyoruz ki bu bedeldir ayakları mesh etmek. O zaman ne yapmamız lazımdı? Komple şu şekilde mesh yapmamız lazımdı yıkadığımız gibi. Lakin biz Hazreti Ali'den öğreniyoruz ki ve başka sahabelerden Peygamberin sadece meslerin üst kısmını mesh ettiğini, yani elini meslin üst kısmına sürdüğünü, bu kadarı kafi. Yani adamın ıslatılmış elini veyahut da ıslaklık olan elini ayağının üst tarafına sürmesi onun için nedir? Kafidir. Lakin cebireye gelince, yani yaranın üzerindeki sargıya gelince onda bir şey olmadığından dolayı alimler komple şöyle bir elini sürmesi iyidir. Yani o cebire olan kısma komple elini sürmesi iyidir demişler. Hepsini yapması gerekir demişler. Meshi tekrar etmeye gerek yoktur. Yani ayağı üç kere yıkadığımız gibi hani mesle üç kere üst üste yapacağız diye bir şey yok. Sadece Şafii mezhebinde ayağın hem üstünün hem altının yapılmasının iyi olduğu söyleniyor. Yani hani şöyle hem alttan üstten beraber yapılması söyleniyor. Lakin bu da ne değildir? Bu da sünnete aykırıdır. Çünkü açık bir şekilde onların da dayandığı zayıf bir rivayet var. Lakin açık rivayetlerin hemen hemen hepsi Peygamberimizin sadece ayağının üst kısmını mesh ettiğini bize bildirmişlerdir. Şimdi burada bir konu olarak anlatılmayan meslerle alakalı şu kaldı. Mesela dün söz arasında geçmişti ama bugün yine tekrar edelim fayda için. Mesin müddeti bitti diyelim. Yani mesela örneğin bugün bir gün biz buradayız. Öğleleyin giydik. Bir daha öğleleyin mesin müddeti bitti. Şimdi bu adam mesin müddeti bittiği zaman ne yapacak? Yani sadece gidip ayağını mı yıkayacak? Misal abdestli diyelim adam. Yoksa adam ne yapacak? Eğer bu adamın abdesti bozulmuşsa bu süre içerisinde tekrardan onu çıkarıp abdest alıp ondan sonra onu giymesi nedir? Onu giymesi gerekir. Öyle mi? Yok, eğer abdesti bozulmamışsa ki bu neredeyse muhal bir şey. Yani bir gün boyunca bir insanın abdestinin bozulmaması. Adam zaten temizlik hali üzere olduğu için biz demiştik mesli temizken giymesi lazım. İçinde yeni başladığı gün, yeni başladığı hal yine temizlik üzerine olan bir hal. Öyle değil mi? Ondan dolayı yeniden abdest almaya gerek yok. Bu daha ziyade bu problem nerede baş gösteriyor bu soru? Gün içerisinde. Yani adam diyelim ki abdest aldı, meslerini giydi. Ondan sonra meslerini giydikten sonra meslerini çıkardı. Öğle namazında diyelim meslerini giydi. İkindi namazında meslerini adam çıkardı. Şimdi bu adam tekrar meslerini giymesi için gidip sıfırdan abdest mi alması lazım? Yoksa ayaklarını tek yıkaması adam için şey midir? ayaklarını yıkaması adam için yeterli midir? Tekrardan giymesi için. Biz deriz ki eğer adamın abdesti bozulmamışsa, yani hala abdestliyse tekrardan yeni abdest almasına gerek yoktur. Çünkü adam zaten abdestlidir. Öyle mi? Yani abdest aldı, meslerini giydi. Şu an tamam meslerini çıkardı. Diyelim tekrar giyecek. Şimdi biz demiş ki temizlik üzerine giyecek. Öyle mi? Bu adam zaten temiz. Yani temiz olması için abdesti bozulmadığı müddetçe o hala birinci abdestinin üzerine devam ediyor. Öyle değil mi? Tekrar üzerine giyer ve hiçbir sorun da yok. Ama eğer abdesti bozulmuşsa o süre zarfında bu adamın tekrardan ne yapması lazım? Tekrardan abdest alması lazım ki o şeylerini giyebilsin. O meslerini üzerine giyebilsin. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı bu konuda? Dün de geçmişti abi. Ben de evet. Kafama takılmıştı. Şimdi o abdestsiz, hani abdestli olduğu zaman tekrar olsun mesleci süresi bittikten sonra yine devam edecek. Başka bir müddet başlayacak. Evet. Bu abdestsizliği o dün öğrenden itibaren bugün öğrene kadar mı? Onun hani hiç bozulmayan abdestim yoksa? Tabii hiç bozulmayan abdest. Çünkü abdest bozuldu mu? Arada mesela diyelim ki şimdi adamın abdesti en son bozulmuş. Adam şimdi tekrardan yeni bir güne başlayacak, öyle mi? Ayağı temiz olabilir ama mesti temizlik üzerine giymedi bu adam. Yani mestin yeni müddetinde adamın o halde temiz olması gerekiyor. Yani tekrardan diyelim ayağına giyeceği zaman bu adamın abdesti bozulmuş muydu? Bozulmuştu. O zaman bu adamın abdesti bozulmuşsa bu adam temiz değil. Giymiş olduğu da temizlik üzerine giyilmiş değil. Tekrar abdest alıp temiz olması lazım, sonra onu giymesi lazım. Ama çorabını diyelim adam veyahut da mestini adam çıkardı. Mesela öğleleyin giydi, yazdan o birinci örneği verdik, dedik ya müstahil bir şey yani bir insanın bir gün boyunca abdestli durması, hiç abdestini bozmaması neredeyse mümkün olmayan bir şey. Ama diyelim sen öğleleyin giydin misal, ikindi ayağın çok sıcaklaştı, çıkardın mesela. Şimdi tekrardan giymek istiyorsun mestini. Ne yapman lazım? Yeniden abdest mi alman lazım? Eğer abdestin bozulmuşsa yeniden abdest alman lazım ki tekrar abdestli olasın. Temiz kaydına giresin ki yeniden çoraplarını üzerine giyebilesin veya meslerini üzerine giyebilesin. Ama yok abdestin hiç bozulmamış olabilir öğleden ikindiye kadar. Sen bir sebepten dolayı çıkarmış olabilirsin. Tekrar giydiğin zaman abdestin henüz bozulmamışsa birinci abdestin, tekrardan onu ne yapabilirsin? Tekrardan onu giyebilirsin. Aynı şey abdest almadan giyebilirsin. Evet. Yeni konuya geçelim mi? Gerek yok. Bu kadar yeter. Tamam, sorusu olan yoksa... Var, sor o zaman. Varsa sor. Abi şimdi bir insan abdesti abi, abdesti bozulmamış. Yani tamam. Bozulan şey gidip tekrardan abdest aldı. Yani abdestini tazeledi, yeniledi. Tamam. Bu şey diğer abdestin hükmünü iptal eder mi yoksa hala abdestim mi olur yani yoksa? Ayağında mes varken mi? Nasıl soru nasıl yani? Sıradan bir soru mu soruyorsun konuyla alakalı? Ya orayı da soracağım aslında. Şimdi normalde hani biz abdestim tamam mı abi? Ayakkabımı giydim. Tamam. Dışarı çıktım. Avluda abdest aldım. Üstünde meshettim. Tamam. Abdestliydim daha önceden. Tamam. Meshettim. Geldim yani namazımı kılacağım. Evde ayakkabımı çıkardım. Tamam. Bunda bir sorun olur mu? Yani? Yok. Diğer bir şey. Şimdi bunda bir sorun. Sen ayakkabıya mı meshediyorsun? Şeye mi meshediyorsun? Ayakkabıya meshediyorum abi. Ayakkabıya meshediyorsun. Tuttun ayakkabıyı çıkardın. Hı-hı. Sen normalde ayakkabının altında olan örtüyü yani şeyi çorabı temizlik üzerine giymemiş miydin? Sen aslında çoraba meshediyorsun, ayakkabıya değil. Yani asıl olan ayağı ilk kapattığın. Sen normalde mesela ayakkabıyla eve girip hani ayakkabıyla yaşamıyorsun. Mesela çorabını giyiyorsun, ayakkabıyı çorabın üzerine giyiyorsun. Onun üzerine meshedebilirsin. Bunda bir sorun yok çünkü altı temiz zaten. Yani sen çoraplarını temizlik kaydı üzerine veya meslerini temizlik kaydı üzerine giymişsin çünkü. Lakin senin sorunu ben tam anlayabilsem aslında, yani ne sorduğunu tam anlayamıyorum onun için. Ben anlamıyorumdur yani. Sen istersen bir daha sor. Tamam, daha sonra şey yap. Tamam inşallah. Başka sen bir şey soracaksın. Ben mesleği çıkardığım zaman bozuldum diye soracaktım. Nasıl? Mesleğinden sonra mesleği çıkarsan. Mesleği çıkarmak abdesti bozar mı? Yani o mesleği şeyini bozar yani. He, mesleği çıkarmak abdesti bozmaz. Yani abdesti bozan unsurlardan biri değil şey. Yani mesleği çıkarmak abdesti bozmaz. Mesleği sadece ne bozar? Vaktin bitmesi mesleğin hükmünü bozar. Ve insanın mesli çıkardıktan sonra abdestsiz olması. Yani hani tekrardan giyebilmesi için abdest alması gerekir. Meslin hükmünü bu bozar. Yoksa insanın mesli mücerret çıkarması şeyi bozmaz. Meslin hükmünü bozmaz. Dedik ya bak sen mesli çıkardın diyelim. Ama yine abdestlisin. Hala abdestin bozulmamış. Tekrar o abdest üzerine mesleği giyebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Sen zaten temizlik kaydı üzeresin. Yani temizlik kaydından kasıt illaki hemen mesleği giymeden bir dakika önce abdest almak demek değildir. Temizlik kaydından kasıt kişinin abdestli olmasıdır. İster 5 saat önce abdest alsın, ister 10 saat önce abdest alsın, ister 20 saat önce abdest alsın. Fark etmez. Yani o temizlik kaydı dahuma fe inni edkaltuhuma tahirateyn diyor ya, bırak ben onları temiz üzere giydim. Bu temizlikten kasıt kişinin mesleği giymeden önce bir dakika önce abdest alması demek değildir. Kişinin abdestli olması demektir. 5 saat önce de almış olabilir, 2 saat önce de, 1 saat önce de, 1 dakika önce de almış olabilir. Kişi abdestli ise mesleği diyelim giydi, baktı ayağına şey bir daha tekrar çıkardı. Başka bir tane giydi mesela ayağına, fark etmez. Birinci giydiği çıkardı da abdestli üzereydi. İkinci giydiği çıkardı da abdestli hali üzereydi. Anlaşıldı mı? Yani mesela diyelim abdestliyiz. Çorap giydik, hava soğudu, ayağımız üşüdü. Tuttuk bunu çıkardık, kalın bir çorap giydik mesela onun yerine. Fark var mı arada? Yok. Çünkü sonuçta ama mesela birinciyi çıkarmadan önce abdest bozulmuşsa, birinciyi çıkarmadan önce abdest bozulmuşsa, mesela diyelim ki örneğin ayağımıza ince bir çorap giydik, şimdi sabah abdest aldık, ince bir çorap giydik, bir saat sonra ayaklarımız üşüdü, tamam mı? O bir saat süre zarfında bizim de abdestimiz bozulmuş ama. Yani artık abdest alsak çorabımızın üzerine mesh edeceğiz. Misal, tuttuk bunu çıkardık, üşüdük ya, yeni çorap giyeceğiz bir saat sonra. Ne yapmamız lazım? Abdest almamız lazım. Niye? Çünkü şu anda abdestsiziz biz zaten. Öyle mi? Yani bunu tekrardan giyebilmemiz için yenisini abdest almamız lazım. Ama sabah kalktım namazda, abdest aldım diyelim, bir çorap giydim. Saat oldu 8, ben hala abdestliyim. Abdestim bozulmamış. Bunu çıkarıp kalın bir çorap giyeceğim. Bunu çıkardım, kenara koydum, kalın bir çorap. Abdest almama gerek var mı? Yok. Niye? Çünkü ben zaten neyim? Çünkü ben zaten taharet üzerineyim. Anlaşıldı mı burası? İnşallah. Şey sor. Şimdi biz normal abdestimizi aldık, temizlik üzere mesih giydik. Hı. Daha sonra abdestimizi bozduk, hı, tekrardan abdest aldık. Mesih çıkartmadık bu arada. Tamam. Tekrardan abdest aldık, yine mesih ettik üzerine. Hı. Yani bu abdest bozuldu, tekrardan mesih alındı. Sonra çıkardık. Sonra çıkardık. Heh. Biz şu anda temizlik üzereyiz. Temizlik. Yok, burada iki görüş var. Kimisi sadece ayağını yıkayacak diyor. Kimisi komple abdest alması gerek. Yani bir kere abdest bozulduktan sonra mesler ayağımızda diyelim. Soruyu anladık mı şimdi? Bu soru daha farklı. Mesela diyelim ki mesleri ayağımıza giydik. Abdest aldık, giydik. Abdestimiz bozuldu. Tekrar abdest aldık. Ama bu ikinci abdeste bu defa meslin üzerinden mesh ettik. Değil mi? Sonra aradan bir yarım saat geçti, bu mesli tuttuk çıkardık. Şimdi yine mesli giyeceğiz ayağımıza. Veyahut da mesela şey yapacağız. Mesli müddeti bitti, yeniden başlayacağız mesle. Çıkarıp sadece ayağımızı mı yıkamamız gerekiyor? Hiçbir şey mi yapmamamız gerekiyor? Yoksa komple abdest mi almamız gerekiyor? Soru böyle değil mi? Soruyu doğru anladın mı? Doğru anladım. Burada ilim ehlinde iki görüş var. Birinci görüşe göre abdest bozulmuşsa eğer bir kere, yani abdest aldıktan sonra abdest bozulmuşsa sadece ayaklarını yıkar. Çünkü diğer uzuvları zaten abdestlidir. Sadece ayaklarını hani mesh edilmiş, onun yıkanması lazım. İkinci görüş, hayır, komple abdest alması lazım. Allahu alem, yani hilaftan kurtulmak ve ihtiyat adına komple abdest almak racih olan. Anlaşıldı mı? Hepinizin yoksa sormak istediği soru bu muydu? Yani kişi diyelim abdestini aldı, ayağında mesh varken abdesti bozuldu, gitti bir daha abdest aldı. Şimdi ayağı yıkamadı, üzerine mesh etti. Ya bunu çıkardı veyahut da müddet bitti, ne yapacak şimdi bu adam? Tekrar abdest mi alması gerekir yoksa temizlik üzere mi? Bunu mu soruyoruz? Eğer buysa, müddet bitti veyahut da eğer ayağımızdakini çıkardıysak, abdest bir kere bozuldu ya, bir daha abdest aldık, meshettik. Bazı ilim ehli ayağın yıkanması gerektiğini, sadece ayağın. Bazı ilim ehli de abdest alınması gerektiğini, Allahu alem, racih olan ve ihtiyat olan, hilaftan da çıkış olan kişinin baştan abdest almasıdır. Evet. Başka? Sor. Mesih müddetiyle ilgili sorusunu yaptım da. Şimdi diyelim ki biz öğlenle mesih yaptık. Vaktimiz bir dahaki günün öğle vakti yine aynı şekilde. Bir gün bir gece mukimiz. Mesela biz abdestimiz bozuldu, ikinci vakti yine mesih yaptık. Yine müddetimiz yoksa öğle vakti mi? Yoksa ilk mesih yaptığımız müddet, başka yeni bir müddet mi başlıyor? Şimdi bak, dün dedi ki, yok, yeni bir müddet başlamış, müddet hep aynı. Ne zaman başlamışsa odur, birinci müddettir. Şimdi biz dedik ki müddetle alakalı 3 tane görüş var. Yani müddet ne zaman başlar? Birinci görüşe göre abdest bozulduğu anda müddet oradan başlar. Yani biz abdest aldık, meslerimizi ayağımıza giydik. Abdest ne zaman bozulduysa müddet o zaman başlar. İkinci görüşe göre hayır. Abdest bozulduktan sonra alınan ilk abdestteki mesten başlar. Üçüncü görüşe göre giydiğimiz anda başlar. Yani abdest aldık, mesleri ayağımıza giydik, niyet ettik hani bundan sonra mesledeceğim diye ayağımıza giydik. O andan başlar demiştik. Soru bu mu? Sorduğun soru. Bu. Biz demiştik bu konuda hiçbir delil yok. Üç görüş de kendine göre bir takım önermeler getirmiş, koymuş ortaya ve fikir beyan etmiş. Üçü de sonuçta içtihattır. Ama evla olan, yani bunların içinden tercihe en şayan olan, bize göre Allah en doğrusunu bilir, şeydir, giydiğimiz andan başlamasıdır. Yani ne demek? Mesela diyelim şu anda ben kalktım, abdest aldım, geldim, oturdum, temizim. Saat tam 12'de meslerimi veya çoraplarımı ayağıma giydim. Öyle mi? Birinci görüşe göre ne zaman başlar meslim müddeti? Hemen başlamaz. Ne zaman abdestim tekrardan bozulduysa o zaman başlar. Diyelim giydim, saat 2'de abdestim bozuldu. 2 saat sonra bozuldu. Saat 2'den ta bir dahaki gün 2'ye kadar devam eder. Aynı vakte kadar. İkinci görüşe göre ne zaman başlar? İkinci görüşe göre diyelim saat 12'de abdest aldım. Saat 2'de abdestim bozuldu. Ama ben 4'te yeniden abdest aldım. Yani saat 4'te abdest aldım ve ilk defa saat 4'te mest ettim. Kaçta başlar ikinci görüşe göre? Saat 4'te başlar. Öbür gün 4'e kadar da devam eder. Üçüncü görüşe göre saat 12'de giymişsem 12'de başlar. 12'den bir daha 12'ye kadar devam eder. Oldu mu? Anlaşıldı? Tamam. Başka? Soru mu soracaksın? Başka var mı soru sorun? Sor. O müddet mesela mesi giydik abi. Ondan sonra bir dahaki abdeste biz çıkardık yine. Yoksa o birinci meslin müddeti hükmü devam mı ediyorsa ondan sonra bir daha mı başlıyor? Mesi çıkardı bir daha giydik ya. Bir daha söyle, anlamadım. Soruyu ben anlamadım bu defa. Mesela mesi giydik abi. Tamam. Ondan sonra bir dahaki abdeste yine çıkardık. Sonra yine giydik. O ikinci şeyden başlıyor. Temizlik kaydı üzerine mi giydik? İkinciden başlar. Yani bir kere diyelim çıkardık, yenisini giydik veyahut da abdest aldık giydik. Hangisiyse ondan, en sonuncu hangisiyse temizlik üzerine giydiğimiz ondan başlar. Tamam? Başka? Ya, temizlik üzerindeysek o ilk yaptığımız mes değil mi abi? Nasıl? Mesela temizlik üzerineysek mesela hiç... Tabii meslin müddetini bozmak niyetiyle değil de bir sebepten dolayı diyelim çıkardık, tekrardan giydik, o ilkinden devam eder. Ama diyelim bunda hayır, yani biz zaten bozduk, yani çıkardık mesela işte gusül aldık vesaire gibi, yani meslin hükmünü bozduk, tekrardan giydik, o zaman yenisinden başlar. Ama herhangi bir sebepten, o baştaki örnekte verdiğimiz gibi birinci abdest üzerine devam edip de çıkardık, giydik, değiştirdik vesaire, o zaman birinciden şey yapar, başlar. Ama bunlar hep bu konuda delil olmadığından dolayı hep içtihadi şeyler. Yani herkes mesela bu konuda işte meslerle alakalı hükümlerde müddet dışında, yani müddetin dışında kalan hemen hemen hepsi, bir de temizlik kaydının dışında söylenen her şey içtihadi şeyler. Ya bir şeye kıyas yapmışlar ya işte ihtiyat olanı tercih etmişler. Ondan dolayı yani Allah en doğrusunu bilmekle beraber bizim kanaatimiz, yani bu konuda hani delil değil de içtihada dayalı olduğundan dolayı kişinin hep ihtiyat olanı tercih etmesi. Yani en ihtiyat olan hangisiyse kişi için onu tercih etmesi Allah-u Alem en evli olan, ama kimse kimseye bu konuda inkar edemez. Yani bir başkası da şunu da söyleyebilir. Ya hayır, sadece adam ayağını yıkar mesela diye. Yani sonuçta buradan nasıl olmadığından dolayı onu söylemiş olduğu da bir nedir? Onu söylemiş olduğu da bir ihtiyattır. Evet. Başka sorusu olan var mı? Yok. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ